natężenie. Święta były super. Wszystko zorganizowałam pysznie i bez nerwów. Tak działa Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 listopada, jest 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców i od przyszłego roku wolna wigilia, takie decyzje podjął Sejm. Nastolatek w szpitalu, wychowawca z zarzutami, wrócimy do zdarzenia z Poprawczaka w Jarzmienicach Zdroju. To może być przełom w leczeniu raka jajnika. Badaczki ze Szczecina opracowały nową metodę podawania leku. Od 1 stycznia przedsiębiorcy mają płacić niższą składkę zdrowotną. Zmiany przegłosował Sejm. Minimalna podstawa wymiaru składki wynosić ma 75% minimalnego wynagrodzenia. Według informacji rządu na zmianach wprowadzonych od nowego roku skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców. Sejm podjął też przed chwilą decyzję w sprawie wolnej wigilii. Ma być wolna, ale od przyszłego roku. Przed tegorocznymi świętami 24 grudnia będzie jeszcze dniem pracującym. Wychowawca bił i kopał 14-letniego chłopca w ośrodku poprawczym w Jarzmienicach Zdroju na Dolnym Śląsku. Po tych wydarzeniach nastolatek podjął próbę samobójczą. 60-letni Jacek T. usłyszał zarzuty. Grozi mu 15 lat więzienia. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówił w Polskim Radiu, że jest systemowy problem w doborze osób do pełnienia takich funkcji. Pamiętajmy, że polski obywatel także w wieku 13 lat, jeżeli jest z jakiegoś powodu objęty działaniem polskiego prawa, w sensie takim, że jest ograniczony w swoich wolnościach, to polskie państwo bierze za niego pełną odpowiedzialność. I polskie państwo musi zapewnić takie osoby, które w sposób niebudzący wątpliwości będą wykonywały swoje zadania w taki sposób, żeby 13-latkowi, 18-latkowi, 30-latkowi czy 70-latkowi nie spadł włos z głowy. Nastolatek walczy o życie w legnickim szpitalu. Sprawą zajmuje się prokuratura i resort sprawiedliwości. Jacek T. nie przyznał się do winy, mimo że monitoring zarejestrował, jak wielokrotnie bił po głowie i kopał podopiecznego. To duża szansa dla chorych kobiet. Badaczki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowały nową metodę podawania leku stosowanego w leczeniu raka jajnika. Zamknęły go w specjalnej otoczce. No i myśmy zapakowały go, że tak powiem, w takie tak zwane nanocząstki, czyli takie bardzo małe obiekty, które w sposób kontrolowany i celowany dostarczają te substancje lecznicze do komórek nowotworowych, nie oddziałując negatywnie na komórki zdrowe pacjenta. Mówiła Agnieszka Piegat ze szczecińskiej uczelni. Badania trwały 8 lat. Zakończył się już etap badań na zwierzętach, ale potrzeba jeszcze kilku lat eksperymentów, by z nowej metody mogły skorzystać pacjentki. Posłowie Parlamentu Europejskiego zagłosowali za nowym składem Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej. Teraz musi go zaakceptować jeszcze Rada Europejska. O szczegółach Jan Olencki. Za nowym składem Komisji Europejskiej opowiedziało się 370 eurodeputowanych, przeciw było 282, a 36 wstrzymało się od głosu. Szefową komisji na drugą kadencję pozostaje Ursula von der Leyen, która mówiła po głosowaniu, że kluczowe znaczenie dla najbliższych 5 lat będzie miała jedność. Bardzo się cieszę, że mogę liczyć na silny i doświadczony zespół. Wszyscy członkowie kolegium wykazali się umiejętnościami, motywacją i zaangażowaniem na rzecz wspólnoty. Nowym komisarzem do spraw budżetu został przedstawiciel Polski. Piotr Serafin wskazał, że budując nowy budżet na lata po 2027 roku, najpierw należy określić jego priorytety. Potrzebujemy budżetu, który jest w większym stopniu niż ten obecny, gotów udzielać odpowiedzi na nieprzewidywane okoliczności. Po zatwierdzeniu nowego składu komisji przez Radę Europejską będzie ona mogła rozpocząć pracę od 1 grudnia. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg. Trzech Amerykanów, którzy byli przetrzymywani w Chinach przez lata, zostało zwolnionych. Stało się to w ramach wymiany więźniów między Waszyngtonem a Pekinem. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Z przyjemnością ogłaszamy zwolnienie Marka Swidana, Kai Li i Johna Liana z aresztu w Chińskiej Republice Ludowej. Wkrótce wrócą i po raz pierwszy od wielu lat spotkają się ze swoimi rodzinami, napisał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Zdaniem Departamentu Stanu, w Chinach zatrzymanie ich było nielegalne. Uwolnienie całej trójki nastąpiło mniej niż 2 miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa. Wszystko wydarzyło się po latach cichych wysiłków dyplomatycznych administracji Joe Bidena, których prezydent, sekretarz stanu Antony Blinken oraz inni urzędnicy rozmawiali w tej sprawie ze swoimi chińskimi odpowiednikami. Ambasada Chin odmówiła komentarza. W ciągu ostatnich 4 lat administracja podlegająca Biuru Specjalnego Wysłannika Prezydenckiego do spraw zakładników Departamentu Stanu sprowadziła do domu ponad 70 Amerykanów. m.in. z Rosji, Wenezueli i Iranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami deszczowa i mglista. W górach intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie. Najzimniej w nocy na Podkarpaciu około zera, najcieplej na zachodzie i nad morzem 5 stopni. Jutro nadal pochmurno i deszczowo, na termometrach od 4 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po 22:00. Elżbieta Malinowska i Justyna Grabarz. W tym kobiecym składzie będziemy tutaj jeszcze do 23:00. A to są Białe Szumy. After all the jets are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers clearly. A broom is drearily of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. The Wind Cries Mary. Nie zliczę, ile razy ta kompozycja towarzyszyła mi podczas porannego wstawania do szkoły, o świcie, nawet przed świtem, bo mam przed oczami taki obrazek, w którym szykuję się do wyjścia, za oknem jest jeszcze ciemno, a w odtwarzaczu album Are You Experienced? Ja wiem, że to taka niewiele wnosząca prywata, ale myślę, że wielu trójkowych słuchaczy ma także swoje własne wspomnienia związane z Henriksem, więc jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl, ten adres chętnie przyjmuje wszystkie wiadomości. Nikifor pisze, że najlepsza samplowa płyta to An Empty Bliss Beyond This World, The Caretaker. To tak w temacie tego, co godzinę temu. Jeśli chodzi o wiadomości, to dziękuję oczywiście za wszystkie, które spłynęły do tej pory. No i Iza, sprawdzam, czy słuchasz, daj znać. A dzisiaj drugą godzinę szumów zaczynamy właśnie Henriksem, między innymi ze względu na kartkę z kalendarza, bo tak się składa, że dzisiaj nie tylko rocznica wydania nowej płyty, przepraszam, nie nowej, to już starszej płyty The Avalanches, to w końcu rocznica, nie tylko urodziny Mike'a Skinnera, ale także rocznica urodzin tego wybitnego wirtuoza gitary. Tak więc gitary w tej godzinie jak najbardziej. Dużo nowych albumów też się pojawi, między innymi pewna znakomita składanka transa, na której między innymi utwór Aaron. Cassandra Jenkins, Bloomsday, Beethoven, takie postacie, tacy artyści kryją się za tym utworem. Utworem zatytułowanym Aaron, który trafił na składankę Transa. Redaktorowi Jackowi Hawrylukowi dziękuję bardzo za odkrycie przede mną tej kopalni muzyki, bo to jest też 8 niedługich, ale jednak albumów, dlatego mówię, że to kopalnia. Albumów, na których pojawia się tylu artystów, że gdybym chciała ich teraz wymienić, to pewnie skończyłaby się audycja, więc tylko powiem, że trzeba sprawdzić, co się za Transą kryje. Poza tym, że muzycznie jest pięknie, to jest też bardzo ważna płyta, jeśli chodzi o przekaz, bo jest to składanka charytatywna, która wspiera osoby transpłciowe i porusza przeróżne aspekty właśnie transpłciowości. Z tych 8 płyt, z tych wszystkich kompozycji, ciężko mi było wybrać jeden utwór, naprawdę, więc pozwolę sobie na jeszcze jeden, tym razem z płyty 6, zatytułowany TM. TM. Tydzień temu słuchaliśmy nowej płyty Cole Police, Lynn Avery. Dostałam wiele głosów, że się podobało, więc dzisiaj pojawiają się ponownie. Tym razem w towarzystwie grupy Fleet Foxes. TM to za nami. Utwór chyba nie jakoś szczególnie znany, a jeśli tak, to oryginał brzmi nieco inaczej niż ta wersja, bo za tym oryginałem stoi Charles Lloyd. To jest zresztą kompozycja, która liczy sobie ponad 50 lat. 52 chyba, dokładnie. Nie wiem, co państwo na to, ale w wykonaniu Fleet Foxes moim zdaniem również brzmi bardzo, bardzo dobrze. I w ogóle mam taką myśl, że Fleet Foxes to jest grupa, której najlepiej słucha się późną jesienią i zimą, bo mają w swoim brzmieniu dużo takiej właśnie jesiennej melancholii, ale też podszytej taką beztroską. Bardzo często ostatnio album Fleet Foxes gości w moim odtwarzaczu, więc niech nam umili czas również teraz. Czemu nie? Tiger Mountain Peasant Song. Wanderers this morning came by. Where do they go, graceful in the morning light? To Banner Fair, to follow you softly in the cold mountain air. Through the forest, down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wave. They do not know you anymore. Feel my feet above. of love. Lord, I no longer believe, drowned in living waters, cursed by the love that I receive from my brother's daughter, like Hephaestus. Potem jak ta kompozycja pojawiła się w filmie Call Me By Your Name, stała się chyba jednym z najbardziej znanych utworów Sufjana Stevensa. Powstało także wiele coverów tego utworu, kilka z nich zresztą prezentowałam na trójkowej antenie, bo jestem wielką miłośniczką twórczości Sufjana i właściwie każdy pretekst jest dobry, żeby się jego muzyką podzielić. Ponownie więc wykorzystuję okazję, bo mamy premierę.

Kazimierz Pułaski, Day. Dzień, który dla podmiotu lirycznego wiąże się z pewnymi wspomnieniami. Podmiotu, którym jest no raczej Sufjan Stevens, który bardzo często opowiada o swoich własnych doświadczeniach w swoich kompozycjach. Ten artysta, ten człowiek no ma ze sobą naprawdę wiele niełatwych przeżyć, ale potrafi o nich opowiadać. Także nawet odejście bliskiej osoby wydaje się być jakieś takie łatwiejsze do przyjęcia. Nieco bardziej oswojone. O, może tak. Illinois, taki tytuł nosi ta płyta, której fragment za nami. Rok 2005. Znakomicie brzmi do tej pory. Dla kontrastu teraz coś nowego i po polsku, ale ładnie będzie nadal, to obiecuję, bo nam zaśpiewa MOP, czyli Dawid Kaletka, utwór Urywki. I będzie to wersja na żywo, z pokoju. A potem kolejne nagranie live, ale tym razem głos kobiecy, Loli Young. Tylko w pamięci mogę do nich przenieść się. Już nie poczuję ich, choć były mi tak bliskie. Z każdą godziną tworzę nowych parę miejsc. Kiedyś odnajdę je wraz z zakurzonym dyskiem.

Tutaj się zgadza absolutnie wszystko. Przede wszystkim mnie urzeka linia melodyczna, bardzo fajnie połamana w niektórych momentach. No, jest kilka piosenek na tej płycie, które mogę uznać chyba za taką swoją małą obsesję i zdecydowanie Wish You Were Dead się do nich zalicza. To Lola Young oczywiście i fragment albumu This Wasn't Made For You Anyway. Ożywiliśmy się trochę na chwilę przed 23, więc niech te gitary zostaną z nami chwilę dłużej. Myślę, że ten powrót po niedługiej przerwie, ale jednak wielu trójkowych słuchaczy bardzo ucieszy. Nowy utwór od grupy The Brian Jonestown Massacre. Don't Look At Me. Don't Look at Me to grupa The Brian Jonestown Massacre z gościnnym udziałem Amy Nash. Jakoś tak mi się wydawało, że od ich ostatniej płyty minęło trochę więcej czasu, a teraz patrzę, że dopiero tak naprawdę rok z kawałkiem, no luty 2023, ale nie zaszkodzi, jak pojawi się oczywiście kolejna płyta. Czekamy z niecierpliwością. Na koniec dzisiejszego spotkania The Brian Jonestown Massacre raz jeszcze i tym razem kompozycja, której niedługo stuknie 30. Z tego, co widzę. I myślę, że też całkiem dobrze Państwo ten utwór znają. Anemone. To na zakończenie. Ja dziękuję za to spotkanie. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrej nocy i do usłyszenia.